चित्रदीप प्रकरण का 179 नंबर निकालो। तावता मुक्तिरित्याहु श्रुतयः स्मृतयस्तथा श्रुति स्मृति ममैवाग्यी इत्यपि ईश्वरभाषितम्। आज्ञाया भीतिः तुत्वम् भीषास्माद्युतिः श्रुतम्। सर्वेश्वरत्वमेतत्स्यात् अन्तर्यामी त्वतः पृथक्। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः। अन्तःप्रविष्टः शास्तायम् जानामिति च श्रुतिः। जगद्योनिर्भवेदेश प्रभवाप्ययकृतत्वतः आविर्भावतिरो भावौ उत्पत्ति प्रलयौ मतौ। ये विचार चल रहा था कि ऊपर के श्लोक में कहा कि इद्रुक्बोधेनेश्वरस्य प्रवृत्तिर् मा एव वार्यताम् तथापीशस्य बोधेन स्वात्म असंगत्वधीजनी। इस प्रकार से ईश्वरत्व ईश्वर का जो बोध है अर्थात यही सर्वेश्वर है, सब इसी के ही अधीन है, यही सभी का नियामक है और जो भी प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति भी ईश्वर रूप ही है। इस प्रकार से ये दृग्बोध का मतलब इस प्रकार का जो बोध है, क्योंकि हम अनुभव भी करते हैं और श्रुति स्मृति पुराणों से भी यही सिद्ध होता है कि वास्तविक सत्य रूप से दूसरी कोई वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि सब बदलता है और जो बदलता है वह सत्य नहीं होता है। जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी बदलता नहीं है, तीनों काल में भी जिसका बाध नहीं होता है, भूत भविष्य वर्तमान में जो अबाधित है, वही वस्तु सत्य है। तो इस प्रकार से ये श्रुति स्मृतियों के द्वारा भी सिद्ध किया और दृष्टांत के द्वारा भी उसको सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से उस जो आनंदमय ईश्वर है, उस आनंदमय ईश्वर ही इसका कारण है और आनंदमय ईश्वर ही सब जो वृत्तियां है, जो भी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति ईश्वर रूप ही है, क्योंकि उसी से हुई है और वही बना हुआ है। इस प्रकार से आत्मा को जानने से प्रवृत्ति का वारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति भी इसी से ही होती है। तो इस प्रकार से ऊपर बता दिया और दूसरी बात, इस प्रकार से उस आनंदमय ईश्वर को जानने से क्या होगा, आत्मा की असंगत्व का ज्ञान होगा। आत्मा ये होने पर भी आत्मा कैसा है, असंग है, निर्लेप है। अर्थात इन वस्तुओं से आत्मा लिंपायमान नहीं होता है। जैसा आकाश में बादल होते हैं, बारिश होती है, धुआं होता है, अनेक प्रकार का कार्य दिखाई देता है, परंतु उससे आकाश कभी भी लिंपायमान नहीं होता है। आकाश में आग दिखाई देती है, परंतु उस आग से आकाश जलता नहीं है। बारिश दिखाई देती है, बारिश से आकाश भीगता नहीं है। वायु बहता हुआ दिखाई देता है, वायु से कभी वह सूखता नहीं है। जैसा आकाश इसमें होने पर भी और आकाश में ये होने पर भी आकाश जैसा निर्लेप है, इसी प्रकार से आत्मा में भी अर्थात ये आनंदमय ईश्वर में भी ये सब कुछ होने पर भी ईश्वर कैसा है, असंग है। तो इस प्रकार से भी बुद्धि से जानना चाहिए। इस प्रकार ऊपर बात हुई, इस पर कहा कि इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ। ऐसा जानने से कि ईश्वर असंग है, आत्मा का असंगत्व जानने से क्या फायदा क्या हो गया, क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, ऐसा कोई पूछेगा तो उसको यहां कह रहे हैं कि तावता मुक्तिरित्याहुहु श्रुतयः स्मृतयस्तथा श्रुति स्मृति ममैवाग्येया इत्यपि ईश्वर भाषितम्। कहा कि आत्मा को असंग रूप से जानने से अर्थात जो आनंदमय ईश्वर है, ये आनंदमय ईश्वर कैसा है तो असंग है। उसके अंदर सब कुछ होने पर भी वह किसी से भी लिंपायमान नहीं है। पद्म पत्र मीमांबसा, जैसा कमल का पत्ता पानी में ही बढ़ता है, पानी में ही रहता है, पानी में ही दिखता है, परंतु फिर भी पानी से अलिप्त रहता है, असंग रहता है, पानी उसके साथ लिंपायमान नहीं होता है, ना वो पानी के साथ लिंपायमान होता है। तो ये उसमें दिखने पर भी ऐसा ही ईश्वर अर्थात आत्मा भी ऐसा ही असंग है। ऐसा जानने से क्या होगा तो करे कि तावता मुक्ति ही इति आहुः, ऐसा जानने से मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति, मुक्ति का मतलब क्या? मोक्ष की जो परिभाषा वेदांत शास्त्र में किए हैं, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये दो वस्तु जब हो जाती है तब उसी का नाम मुक्ति होता है, मोक्ष होता है। अत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परम आनंद। परम आनंद का मतलब होता है जो निरपेक्ष आनंद होता है, निरपेक्ष आनंद अर्थात किसी की अपेक्षा से आया हुआ आनंद, उत्पन्न हुआ आनंद नहीं, निरपेक्ष आनंद। जो आनंद कभी समाप्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, जिस आनंद की कोई सीमा नहीं है, जिस आनंद में परिच्छिन्नता नहीं है, वही निरतिशय आनंद कहा गया है। तो ये परमानंद और दुख की निवृत्ति, वो भी कैसी निवृत्ति? दो प्रकार की, लय रूप और अत्यंतिक। यहां लय रूप निवृत्ति नहीं, अत्यंतिक निवृत्ति, अर्थात कारण के सहित कार्य की निवृत्ति। केवल कार्य की निवृत्ति लय रूप निवृत्ति है, और कारण के सहित निवृत्ति अत्यंतिक निवृत्ति है। जैसा वृक्ष की शाखा काट दिया तो फिर उसमें जड़ यदि बची है तो जड़ में से फिर निकल आएगी शाखा, तो वो वृक्ष की लय रूप निवृत्ति है। परंतु जड़ के सहित यदि उखाड़ देंगे तो अत्यंतिक निवृत्ति फिर कभी भी हो नहीं सकता है। तो ऐसा ही दुख का कारण है अविद्या, उस अविद्या के सहित दुख, दुख तो कार्य है, चाहे जो भी दुख हो सभी दुखों का कारण अज्ञान है, अविद्या है। चाहे वो अधिभौतिक दुख हो, अधिदैवीक दुख हो, आध्यात्मिक दुख हो, तीनों भी दुखों का कारण है अविद्या। सत्वगुण से सुख मालूम पड़ता है परंतु होता दुख ही है, रजोगुण से भी सुख मालूम पड़ता है परंतु होता दुख ही है, तमोगुण से भी दुख मालूम पड़ता है और दुख ही होता है। इन गुणों से होने वाला दुख वो भी अविद्या जनित ही है, क्योंकि इन गुणों की कारण जो है अविद्या ही है। इसलिए अविद्या के सहित दुखों का जो नाश है वो अत्यंतिक दुख की निवृत्ति है। तो इस प्रकार से आत्मा को असंग जानने से माया से भी आत्मा अलग हो गया, माया का जिसका कोई संबंध नहीं रहा। जब माया का आत्मा का संबंध ही नहीं है तो माया के कार्य का संबंध कैसा होगा? तो इसलिए कहा है कि इसी का नाम मोक्ष है। तो आत्मा को असंग जानने से क्या होगा? मुक्ति इति आहु, इसी को ही मुक्ति कहा गया है। अर्थात तो अविद्या से वो मुक्त हो गया, ममता से मुक्त हो गया, अहम से मुक्त हो गया। इनसे उत्पन्न होने वाला जो भी सुख हो चाहे दुख हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, सभी से क्या हो गया? वो मुक्त हो गया, छूट गया। तो इस प्रकार से कहा श्रुतयः स्मृतयः तथा, ये श्रुतियों ने और स्मृतियों ने भी बताया है। आत्मा का असंग रूप से ज्ञान हो जाए, साक्षी रूप से, कुटस्थ रूप से ज्ञान हो जाए। ज्ञान कैसा हो? अपने से भिन्न, अपने से भिन्न आत्मा का साक्षी रूप से जानना वो वास्तविक ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं है। अर्थात अपने को ही, क्योंकि आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, क्योंकि आपका आपका आपके अंदर आपको जो जीव भाव भास रहा है, ये जीव भाव का जो बिंब है, बिंब ये तो आभास है। अहम अहम आपको जो अनुभव हो रहा है, ये अहम रूप अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है कि ये किसी से हो रहा है, इससे वो अलग है, जिससे हो रहा है वो अलग है। तो इस प्रकार से भिन्न रूप से, भेद रूप से नहीं जानना है, ये अभेद रूप से। इस प्रकार से श्रुतियों ने और स्मृतियों ने बताया है। श्रुति स्मृति ममय वाग्जी इत्यपि ईश्वर भाषितम, और ईश्वर ने ये भी कहा है कि ये श्रुति और स्मृति जो है वो मेरी ही आज्ञा है। अर्थात श्रुति ने जो कहा है वो मेरी ही आज्ञा है, और स्मृतिकारों ने भी जो कहा है वो भी मेरी ही आज्ञा है। ये भी बताया है कि ये भी आज्ञा किसकी है? ईश्वर की ही है। ये सभी संसार को चलाने वाला कौन है? ईश्वर ही है। इस प्रकार से श्रुति ने कहा है। तो ये ईश्वर की आज्ञा है, श्रुति जो कह रही है वो ईश्वर की आज्ञा है, स्मृति जो कह रही वो ईश्वर की आज्ञा है, इस प्रकार से भी ये बताया गया है। श्रुति स्मृति उदितस्य अनतिलंघनीयत्वे स्मृतिम दर्शयति, इसलिए कहा है कि श्रुति ने और स्मृति ने जो कहा है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अर्थात उसको लांघना नहीं चाहिए, उसको जो श्रुति की आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो ईश्वर की ही आज्ञा का उल्लंघन होगा। क्या होगा? ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। ईश्वर जो बता रहा है वैसा आप नहीं कर रहे हैं, जीव नहीं कर रहे हैं, तो उसका कल्याण नहीं होगा। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन का फल क्या है? तो दुख है। दुख, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। संसार जो कहता है वो हम करते हैं, शास्त्र जो कहता है, श्रुति जो कहती है वो नहीं हम करते हैं। तो जब संसार की आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या संसार की आज्ञा का पालन करने से सुख होगा? नहीं, दुख, उसका फल है दुख। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का फल है सुख, आनंद। तो इसलिए कहा है कि ये स्मृतिम दर्शयति, ये या दिखा रहे कि श्रुत्यापि ईश्वरस्य भीति हेतुत्वम उक्तम इति आह। इस पर फिर कहते हैं कि श्रुति जो है ये ईश्वर की आज्ञा है, तो ये तो भय ही निर्माण करती है। ये भी कहा है कि ईश्वर भीति हेतुत्वम, ईश्वर की जो आज्ञा है वो भय का ही कारण है। क्या ऐसा भी श्रुतियों ने कहा है? श्रुत्यापि अर्थात श्रुतियों ने ये भी कहा है कि ईश्वर की आज्ञा जो है वो ईश्वर की आज्ञा भय का कारण है, भय निर्माण करती है। कहा आज्ञा या भीति हेतुत्वम भीषास्माद इति च श्रुतम सर्वेश्वरत्वम एतत्स्यात् अंतर्यामी त्वतः पृथक। कहा कि ये श्रुतियों ने कहा है। क्या कहा? भीषास्माद वातपवती, कहा कि उसके भय से अर्थात ईश्वर के भय से ही वायु चलता है, वायु बहता है। सूर्यस्तपति, सूर्य तप रहा है, ये ईश्वर की आज्ञा भय निर्माण कर रही है। इसलिए ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन न हो इसलिए ये क्या करते हैं, सतत वायु भी चलता है और सूर्य भी तपता है। तो ये तो भय का ही कारण हो गया ईश्वर की आज्ञा। तो आज्ञा या भेतु भीति हेतुत्वम, ये आज्ञा से भय ही निर्माण होता है। ये इस प्रकार से श्रुतियों ने बताया है। और दूसरी बात यह है कि ये सर्वेश्वरत्व तो उसका इससे सिद्ध होता है, परंतु ये भय का हेतु होने के कारण जो अंतर्यामित्व है वो अंतर्यामित्व ये सर्वेश्वरत्व से अलग है। अंतर्यामी भी हो और सर्वेश्वर भी हो, तो ये दोनों, फिर प्रश्न होगा कि ये भय किसको निर्माण होता है? अपना अपने को, अपना अपने से किसी को भय होगा? अपना अपने से कभी भय नहीं हो सकता है। दूसरा है तभी ही द्वैतात एव भयं भवति, द्वैत से ही अर्थात दूसरे से ही भय निर्माण होता है। हम अपने से भिन्न किसी को देखते हैं तब हम उससे भयभीत होते हैं। जब ये भय निर्माण होता है, इसका अर्थ है कि अंतर्यामी अलग है और सर्वेश्वर अलग है। क्या? सर्वेश्वर अलग है और अंतर्यामी अलग है। इस प्रकार से कह रहे कि सर्वेश्वरत्वम एतत् शात अंतर्यामित्व अंतर्यामित्वतः पृथक। ये अंतर्यामी से सर्वेश्वरत्व क्या है? अलग है। क्योंकि सर्वेश्वरत्व तो भय निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? भय निर्माण कर रहा है। अब यही अंतर्यामी कहेंगे तो फिर प्रश्न ये होगा कि ये भय किसको निर्माण हो रहा है? तो अंतर्यामी को भय निर्माण हो रहा है कि मानते हैं कि नहीं भय निर्माण होता है? तब किसको निर्माण होता है? अंतर्यामी को भय निर्माण होता है या अंतर्यामी से दूसरा है उसको भय निर्माण होता है? तो मानना पड़ेगा दूसरा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अंतर्यामी अलग है और सर्वेश्वर अलग है, ऐसा यदि कहते हैं तो इस प्रकार से वो शंका निर्माण करता है। हाँ, ईश्वरस्य भीति हेतुत्वम किमर्थम उक्तम इति आशंक्य। कहा कि ईश्वर से भय निर्माण होता है ऐसा तुम जो कह रहे हो और उससे अंतर्यामी अलग है, इस प्रकार से जो तुम शंका कर रहे हो सर्वेश्वरत्वस्य अंतर्यामित्वतः पार्थक्य सिद्धे, ये जो तुम सिद्ध कर रहे हो ये ऐसी शंका मत करो। इति मत्वाह सर्वेश्वरत्वम इति। कहा कि इस प्रकार से जो तुम शंका कर रहे हो ये शंका करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बहिरंतस्तेश्वर एव नियामक इत्यत्र। ये भी श्रुति कह रही है कि बहिरंतश्च ईश्वर एव नियामक। बाहर और अंदर, बाहर नियामक, समझ लेना। अंतर्यामी अंदर रह करके बाहर का नियमन करता है, अर्थात अपने से भिन्न जो जीव है, ईश्वर से भिन्न, ईश्वर में जो आया हुआ जो जीव भाव है वो का कैसा है? बाहर है। और उस जीव भाव के दृष्टि से जो आया हुआ जो देह भाव, वो जीव भाव से भी कैसा है? बाहर है। तो बाहर का नियमन करता है, अपना अपने में नियमन नहीं करता है। क्या? क्योंकि अपना आप तो नियामक, नियमन जो करेगा तो किससे करेगा? अपने से भिन्न वस्तु का ही करेगा कि नहीं करेगा? अपने से भिन्न वस्तु का ही करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि बहिरंतश्च ईश्वर एव नियामक हो। ईश्वर जो है वो बाहर नियामक। इत्यत्र श्रुति द्वयम आहो, उसके लिए दो श्रुतियों को उदाहरण के लिए यहां दे रहे हैं। क्या क्या क्या दे रहे? कह रहे हैं कि ये तस्य वा अक्षरस्य, ये बृहदारण्यक श्रुति में आता है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुति ही अंतप्रविष्ट शास्त्रायम जनानाम इति च श्रुति। इस प्रकार से ये श्रुति है, एतस्य वा अक्षरस्य, हे गार्गी, याज्ञवल्क जी गार्गी को कहते हैं कि हे गार्गी, अक्षरस्य एतस्य वा प्रशासन। हे गार्गी, ये जो अक्षर है, अक्षर न क्षरति इति अक्षर, जो अक्षर है अर्थात जिसके अंदर किसी प्रकार की क्षीणता नहीं है, नाश नहीं है, क्या, जो कभी भी क्षीण नहीं होता है अर्थात नष्ट नहीं होता है वही अक्षर है। क्षर और अक्षर पुरुष है कि नहीं, पंद्रहवा अध्याय पढ़ते हो कि नहीं, क्षरश्चाक्षरे वचो, क्षर और अक्षर। तो एक क्षर पुरुष जीवात्मा और अक्षर पुरुष परमात्मा, तो ये ईश्वर कैसा अक्षर है, तो यही प्रशासन है, इसी का ही क्या है प्रशासन है। अर्थात तो सभी को नियमन करना इसका क्या है स्वभाव है, स्वभाव। नियमन का मतलब प्रतिबंध करना अलग है, प्रतिबंध नहीं, नियमन का अर्थ प्रतिबंध करना नहीं है। नियमन करने का अर्थ होता है उसको स्थिर बनाना, अपनी सत्ता देकर के सत्तावान बनाना, क्या अपनी सत्ता देकर के उसको सत्तावान दिखाना, सत्तावान बनाना, यही उसका क्या है नियमन है। तो कह रहे कि इस प्रकार से प्रशासनी अंत प्रविष्ट, कैसा प्रशासन करता है तो अंत प्रविष्ट तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये श्रुति कहती है कि नहीं, उसने इसको निर्माण किया और निर्माण करके उसमें प्रविष्ट हो गया। आत्मनः आकाश संभूत आकाशाद वायो वायो रग्नि ही, इसको निर्माण कर लिया और कर करके उसके अंदर प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट हुआ इसलिए आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, इस प्रकार से होनापन आ गया, क्या उसकी सत्ता से ही। ये यदि उसके अंदर नहीं हो तो ना पृथ्वी हो सकती है, ना जल हो सकता है, ना तेज हो सकता है, ना वायु, ना आकाश, फिर दूसरे प्राणी मात्र के शरीर तो प्रश्न ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर हैपना जो आया, वर्तमानता जो आ गई, तो ये वर्तमानता किससे आई है, ईश्वर से ही आई कि नहीं है, उसकी सत्ता से ही तो आकाश है ऐसा कहा जा रहा है। उस ईश्वर की ही सत्ता नहीं हो तो आकाश है ऐसा भी नहीं कहा जाएगा। तो ये हैपना किसका है, ईश्वर का ही। तो इस रूप से इनको क्या कर रहा है, सत्ता दे करके नियमन कर रहा है। अंत प्रविष्ट शास्तायम, ये अंदर प्रविष्ट होकर के या अंदर जाकर इसको धारण करता है, धारणा धर्म, ये सबको धारण करने वाला है, इसलिए उसको धर्म कहा है। धर्म धारणा धर्म मिथ्या हो, ये श्रुति का धर्म, श्रुति जो कहती है वो इसी को ही धर्म कहती, आत्मा ही क्या है धर्म है, क्या परमात्मा ही धर्म है, क्योंकि परमात्मा ने ही ये सब धारण किया हुआ है। इसलिए धारणा धर्म, धारण करने वाला होने से वो धर्म रूप है, परमात्मा जो है वो धर्म रूप है, आत्मा जो है वो धर्म रूप है। तो इस प्रकार से जनानाम इति च श्रुति, इस प्रकार से लोगों को जनानाम, जो जिसका प्रादुर्भाव हुआ, जो व्यक्त हो गया, व्यक्त जनि प्रादुर्भावी, अर्थात जिसका प्रादुर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव का मतलब होता है जो प्रकट हो गया, प्रकट पहला व्यक्त हो गया, पहला क्या था अव्यक्त था, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, भगवान ने कहा कि नहीं है। तो यहां जो उनको जो व्यक्त कर रहा है व्यक्त, ये व्यक्त कहां से हो रहा है? ईश्वर से ही हो रहा है। अर्थात अपने को ही जगत के रूप में ईश्वर व्यक्त कर रहा है। क्या? क्योंकि दूसरी कोई वस्तु नहीं है, आप अपने को ही अपने ही शक्ति के द्वारा, अपनी ही माया शक्ति के द्वारा ईश्वर अपने को ही जगत के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से ये श्रुति ने स्पष्ट कर दिया है, एतस्येति क्रम प्राप्तस्य एव योनि इत्यर्थम आह। इसी क्रम से ही प्राप्त यहां इस जगत की ईश्वर ही क्या है, योनि है, अर्थात कारण है। जगत यो निर्भवेत येष प्रभुवाप्यय कृतत्वतः आविर्भाव तिरोभाव उत्पत्ति प्रलयो मतौ। इस प्रकार से ये कहा है कि प्रभुवाप्यय कृतत्वतः, अर्थात ये उसकी प्रभुता है। प्रभुता, प्रभुता का मतलब सत्ता, मालकियत जिसको कहते हैं ना, मालकियत या स्वामित्व, तो ये उसकी क्या है, प्रभुता है। प्रभुवाप्यय अर्थात अभिव्यक्त करना, प्रभव, प्रभव का मतलब होता है प्रकर्षेण भवती या प्रकृष्टम भवती, जो होनापन है, होनापन भूभवती अर्थात होता है। भू का अर्थ होता है होना, भू का अर्थ क्या है, होना। उसको प्र उपसर्ग लग गया तो होने में क्या आ गई, प्रकृष्टता आ गई, उत्तमता आ गई, क्या, श्रेष्ठता आ गई। इसलिए ये उसकी क्या है, प्रभुता है। प्रभुता अर्थात ईश्वर ही विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से क्या बन गया, जगत बन गया। जैसा कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जब मंच पर काम करना होता है तो अनेक भेष क्या करता है, धारण करता है, व्यक्ति वही है। परंतु जब मंच पर आता है काम करने के लिए तो विशेष बनता है कि नहीं बनता है, नाम से भी विशेष बन गया, रूप से भी विशेष बन गया, गुण से भी विशेष बन गया, धर्म से भी विशेष बन गया, है ना। इनको अपना करके उसके अंदर क्या आ गई है, विशेषता आ गई है, अर्थात अनेक विशेषणों से युक्त हो गया। इसी प्रकार से ईश्वर भी जब इस मंच पर आ जाता है, माया रूपी मंच पर, तो ईश्वर भी क्या करता है, माया के विशेषण धारण करता है। ये शरीर जो है वो ईश्वर के क्या है, विशेषण है। पहला तो जीव रूप से बन गया, फिर देह रूप से बन गया, फिर अनेक देह रूप से बन गया। तो इस प्रकार से वो क्योंकि मंच पर जब आ जाता है तो कार्य करने के लिए ही तो आ गया, आएगा कि नहीं आएगा, तो कार्य करना है तो उसको व्यक्त होना पड़ेगा, जो अव्यक्त है, क्योंकि अव्यक्त में कोई कार्य संभव नहीं है, तो इसलिए व्यक्त होना पड़ेगा, और व्यक्त होने के लिए उसको विशेषण को धारण करना पड़ेगा, विशेषता को धारण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कह रहे कि जगत यो निर्भवेत येष प्रभुवाप्यय कृतत्वतः, क्योंकि इस जगत की, जगत का कारण होने के कारण यही जगत का कर्ता है। क्या, कृतत्वतः कहा है ना, कृतत्वतः का मतलब होता अतः, इसलिए, किसलिए, क्योंकि ये जगत का कारण होने से यही कर्ता भी है। इसलिए तो वेदांत शास्त्र ईश्वर को क्या कहता है, जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहता है। क्या कहता है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण, उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। निमित्त कारण क्यों? क्योंकि कर्ता है इसलिए, कर्ता है इसलिए निमित्त, क्योंकि वो नहीं हो तो जगत बन नहीं सकता है। और माया के रूप में, अपने शक्ति के रूप में ये क्या है, उपादान कारण है। और वो भी कैसा, अब वो शक्ति किसकी, ईश्वर की है कि नहीं है? अब वो ईश्वर से क्या भिन्न है? ईश्वर की शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है, वो ज्ञान शक्ति ईश्वर से भिन्न है? नहीं, अभिन्न है। तो इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण, ये ज्ञान ही इस संसार का उपादान कारण है। क्या? सभी कर्मों का उपादान कारण जो है वो ज्ञान, ईश्वर की जो ज्ञान शक्ति है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान स्वभाव है, स्वरूप है। इसलिए क्योंकि ईश्वर ही ज्ञान है कि नहीं है, ज्ञान ही ईश्वर है और ईश्वर ही ज्ञान है। ईश्वर की अभिव्यक्ति का नाम ही क्या है, ज्ञान है। और ज्ञान की अनभिव्यक्ति का नाम ही ईश्वर है। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही इस संपूर्ण जगत के प्रति ही क्या है, कारण है। कौन सा कारण? उपादान कारण। अर्थात ज्ञान से ही कर्म निर्माण हो गया, क्रिया निर्माण हो गई। इसलिए एको हम बहुश्याम, ये जो ईश्वर संकल्प करता है तो ज्ञान से ही करता है कि नहीं है? बिना ज्ञान का संकल्प होगा नहीं। संकल्प विविधक करता, ये संकल्प ही क्या है, अनेक प्रकार का करता है, अनेक कर्म का कर्ता जो है वो संकल्प है। परंतु संकल्प किससे हुआ? ज्ञान से ही हुआ कि नहीं? तो संकल्प का कारण भी कौन है? ज्ञान। तो ज्ञान संकल्प में आया का नहीं है? जब संकल्प में आ गया तो संकल्प से होने वाला जो कार्य है, जगत रूप जो कार्य है, उसमें आएगा कि नहीं ज्ञान? ज्ञान उसमें भी आएगा, ज्ञान की व्याप्ति सर्वत्र है। तो इस प्रकार से कहा है कि जगत यो निर्भवेत्येष, यही जगत का कारण है, क्योंकि प्रभुवाप्यय कृतत्वत, क्योंकि वह इसकी अपने सत्ता से ही ये क्या करता है, इसका कर्ता बनता है। आविर्भाव तिरोभाव उत्पत्ति प्रलयो मतौ, आविर्भाव और तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब उसको व्यक्त करना, प्रकट करना, और तिरोभाव का मतलब उसको लय करना। जैसा पीछे बताया पट है, पट, वो पट में क्या है, चित्र है। तो जब तक वो संकुचित रहता है तब तक चित्र दिखता है क्या? चित्र दिखता नहीं है। तो चित्र कैसा? अव्यक्त है। और उस पट को फैला दिया तो चित्र व्यक्त हो गया। इसी प्रकार से ईश्वर इस संपूर्ण जीवों का, ओ ईश्वर रूपी पट पर ये जगत रूपी क्या है, चित्र है। क्या? ईश्वर रूपी पट पर ये जगत रूपी चित्र है, क्योंकि अनेक जीवों का, अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कार के रूप में, वासनाओं के रूप में, वो ईश्वर की जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति में ये क्या रहते हैं, संस्कार रूप से, वासना रूप से, लय रूप से रहते हैं, अव्यक्त रूप से रहते हैं। तो इस प्रकार से अब ईश्वर ही ये माया रूपी, जो माया में जो जगत का जो वासना रूपी या संस्कार रूपी जो चित्र है, वो ईश्वर क्या करता है, माया रूपी इस माया अर्थात ये फैलाना, समझ में, ईश्वर भाई पट को फैलाना है तो कुछ शक्ति लगेगी कि नहीं लगेगी, पहले क्या लगेगी, शक्ति लगेगी ना। तो इसी प्रकार से ईश्वर की ये जो शक्ति है, ये शक्ति क्या करती है, इस जगत को अभिव्यक्त करती है, क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। तो कह रहे हैं कि आविर्भाव तिरोभाव, जब तक उसकी इच्छा है तब तक वो प्रसरित करती है, और जब उसकी इच्छा नहीं हो गई तो उसको क्या करती है, संकुचित करती है, पट को लपेट करके रख देती है, तो सब जगत क्या होता है, अव्यक्त होता है। तो इस प्रकार से ये स्थिति ने कहा है। टीका में देखो, प्रतिज्ञातार्थे प्रभुवाप्यो ही भूतानाम, ये कहा कि प्रभुवाप्यो ही भूतानाम अर्थात सभी प्राणी मात्र का प्रभु अर्थात अभिव्यक्त करना और उसका तिरोभाव करना, ये दोनों भी ये ईश्वर की ही क्या है, प्रतिज्ञा है, अर्थात ईश्वर ही करता है। इति वाक्यम हेतुत्वेन योजयति, इस प्रकार से ये हेतुत्व अर्थात कारणत्व ही इस वाक्य के द्वारा बताया जाता है, कहा जाता है कि ईश्वर ही इसका क्या है, कारण है, ऐसा स्पष्ट होता है। प्रभुवाप्ययौ उत्पत्ति प्रलयौ, प्रभुवाप्ययौ का मतलब उत्पत्ति और प्रलय, प्रभव का मतलब होता है विशेष प्रकार से होना और उसका तिरोभाव अर्थात उत्पत्ति और लय, ये दोनों भी कर्तृत्वात् जगत योनि इत्यर्थ, उसका कर्ता होने के कारण यही ईश्वर ही क्या है, जगत की योनि है, जगत का कारण है, क्योंकि ईश्वर ही इस जगत को करता है और ईश्वर ही इसको लपेट करके रखता है, अर्थात व्यक्त भी करता है और अव्यक्त भी करता है, क्या व्यक्त भी करने वाला ईश्वर ही है, इसलिए ये कर्तृत्व उसके अंदर आ गया, तो इसलिए इसको कारण कहा गया। उत्पत्ति प्रलय शब्दयोर विवक्षितम अर्थम आहो, ये उत्पत्ति और प्रलय ये दोनों शब्द जो है विविक्षित अर्थम अर्थात जो अपनी विवक्षा है उस विवक्षा को बताने वाला है। ये जो उत्पत्ति और प्रलय शब्द जो दिया गया है, ये जो जगत का कारणत्व को स्पष्ट करने के लिए ये यहां दिया गया है। आविर्भावेति उत्पत्ति प्रलयो आविर्भाव तिरोभावो मतौ इति योजना, अर्थात उत्पत्ति और प्रलय अर्थात आविर्भाव और तिरोभाव, इसी को ही सिद्ध करने के लिए ये शब्द यहां उत्पत्ति और प्रलय शब्द दिया गया है। ये आविर्भाव और तिरोभाव ही वास्तविक है, परंतु इसी को ही स्पष्ट करने के लिए उत्पत्ति और प्रलय शब्द दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जगत का कारणत्व इन श्रुतियों के द्वारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।